Do tego atrakcyjne finansowanie i korzyści aż do 15 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.26 marca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał, przerwa. Rząd chce wprowadzić pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. Jeszcze dziś obniżkami zajmie się Sejm. Minister finansów nie wykluczył wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Iran prosi o zawarcie porozumienia i angażuje się w rozmowę ze Stanami Zjednoczonymi, tak twierdzi amerykański prezydent. Rząd chce obniżyć ceny paliw na stacjach. Premier Donald Tusk zapowiedział przyjęcie przez Radę Ministrów pakietu decyzji CPN, czyli ceny paliwa niżej. Zakładają one obniżenie akcyzy do minimum oraz podatku VAT na surowce z 23 do 8%. Codziennie będzie też ustalana przez ministra energii maksymalna cena paliwa. Ta decyzja jest konsekwencją przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. Nie widać końca tego konfliktu, nie widać końca blokady cieśniny Ormuz, widać wahania cen hurtowych paliw. No niemniej jednak na stacjach benzynowych dla kierowców te ceny są już horrendalnie wysokie. Dlatego to, co może zrobić rząd, to jest obniżka podatków, obniżka akcyzy i obniżka VAT-u z 23 na 8%. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje rząd. Politycy opozycji uważają, że decyzja o obniżeniu VAT-u i akcyzy zapadła za późno. Przemysław Czarnek twierdzi, że propozycja premiera brzmi jak ustawa PiS-u z 9 marca. Gdyby ta ustawa, którą proponowaliśmy już prawie 3 tygodnie temu, natychmiast była procedowana, a nie wstrzymywana w konsultacjach, Polacy, w tym rolnicy, którzy wyjeżdżają w pola teraz, zapłaciliby za paliwa na polskich stacjach o około 2 miliardy złotych mniej. Rządowy projekt, poza obniżkami VAT-u i akcyzy, zakłada wprowadzenie maksymalnej ceny na paliwa. Takiego zapisu nie było w propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Nie można wykluczyć wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że zostanie wprowadzona analiza sytuacji rynku. Jeżeli analiza pokaże, że niektóre koncerny mają z przyczyn rynkowych wysokie zyski, wprowadzenia takiego podatku absolutnie nie można wykluczyć. W tej chwili jeszcze takie decyzje nie zostały podjęte. Niemniej nie wykluczamy wprowadzenia takiego podatku od nadmiarowych zysków wynikających z tego, że marże na przykład rafineryjne nie tylko w Polsce są po prostu na bardzo wysokim poziomie, co jest bezpośrednio wynikiem wysokiej ceny ropy. Ceny ropy naftowej wzrosły w reakcji na sprzeczne sygnały dotyczące możliwości zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Na giełdach światowych baryłka ropy Brent kosztuje prawie $100. Operacja przeciw Iranowi oraz działania odwetowe Teheranu doprowadziły do wzrostu cen surowców i wywołały obawy o dostęp do nich. Unia Europejska jest zaniepokojona naciskami na Ukrainę dotyczącymi ustępstw terytorialnych. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas mówiła o tym na początku spotkania ministrów spraw zagranicznych grupy G7 pod Paryżem. Głównymi tematami rozmów są wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Przed spotkaniem ministerialnym G7 w Vaux-de-Cernay Kaja Kallas została zapytana przez dziennikarzy o niedawne wypowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, jakoby Amerykanie naciskali na wycofanie ukraińskich wojsk z Donbasu. Oczywiście jesteśmy tym zaniepokojeni, powiedziała, podkreślając, że od roku Rosja próbuje poprzez negocjacje zdobyć terytoria, których nie udało jej się podbić siłą. To zdecydowanie niewłaściwe podejście, dlatego ostrzegamy, że to pułapka, w którą nie można wpaść, dodała. Szefowa unijnej dyplomacji stwierdziła, że konieczne jest raczej zwiększenie presji na Rosję, która, jak podkreśliła, wspiera działania wojenne Iranu, między innymi przekazując informacje wywiadowcze. Jeżeli Ameryka chce zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie i ataków ze strony Iranu, powinna również wywierać presję na Rosję, zaznaczyła. Ministrowie grupy G7 nie poruszą dziś tej kwestii z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, ponieważ amerykański sekretarz stanu Marco Rubio dołączy do nich dopiero jutro. Stefan Folzer, Polskie Radio. Donald Trump twierdzi, że Iran prosi o zawarcie porozumienia i angażuje się w rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Może uda nam się zawrzeć korzystne porozumienie i odblokować cieśninę Ormus, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych podczas posiedzenia gabinetu. Dodał, że konflikt z Iranem był sprawdzianem dla państw NATO, które według prezydenta zaoferowały Amerykanom wsparcie po tym, jak ci pokonali Iran. Teraz oni wszyscy chcą pomóc, kiedy druga strona została unicestwiona. Powiedzieli, chcielibyśmy wysłać nasze okręty, nawet wydali oświadczenia. Kilka z nich chcemy się zaangażować, kiedy wojna się zakończy. Nie, mieliście się zaangażować, jak wojna się zaczynała, nawet przed tym, jak się zaczęła. Donald Trump dodał, że Stany Zjednoczone robią postępy w działaniach przeciw Iranowi szybciej, niż się spodziewano. klimat. Umiarkowana jakość powietrza tylko w Zgierzu, na pozostałym obszarze kraju bardzo dobra albo dobra. Źródła odnawialne generują teraz nieco ponad 1/5 energii w sieci krajowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce Sport i Adam Malecki. Jeszcze ciebie nie pytałem o wynik. Kto wygra mecz? Polska. To się okaże dzisiaj wieczorem. Nasza piłkarska reprezentacja zagra z Albanią w półfinale baraży o udział w Mistrzostwach Świata. Oczekiwania kibiców są bardzo duże. A czy biało-czerwoni odczuwają presję? Jakub Moder. Zawsze jest presja i nie da się od tego uciec, ale każdy zawodnik w reprezentacji grał już takie mecze mniej lub bardziej ważne i myślę, że każdy indywidualnie potrafi sobie z tą presją poradzić. Początek meczu o 20:45. Zwycięzca meczu Polska-Albania zagra z wygranym drugiego półfinału, w którym zmierzą się Ukraina ze Szwecją. W innych parach zagrają Czechy z Irlandią, Włochy z Irlandią Północną, Słowacja z Kosowem, Dania z Macedonią Północną, Walia z Bośnią i Hercegowiną, a od kilku minut trwa już spotkanie Rumunii z Turcją. W Planicy polatają po raz ostatni w tym sezonie Pucharu Świata skoczkowie narciarscy. Dzisiaj odbyły się kwalifikacje, przez które przebrnęli Kamil Stoch, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą. Jak ten ostatni ocenia swoje skoki? Pierwszy był bardzo na obczajkę, a ten drugi skok już był z większą pewnością siebie i większą determinacją. Na pewno czuję się lepiej i loty mi dużo pokazały i właśnie te skoki wróciły do jakiejś normy i do jakiejś większej pewności. I to samo moje odbicie wygląda technicznie dużo lepiej. Początek jutrzejszego konkursu o 15. Sezon kolarski ruszył na całego. Peleton mknie m.in. w wyścigu dookoła Katalonii. Czwarty etap wygrał Brytyjczyk Ethan Vernon. Na finiszu wyprzedził lidera imprezy Francuza Doriana Godona. Jedyny reprezentant Polski startujący w wyścigu, Dani van der Tuk, wycofał się na trzecim etapie. Z Katalonii do Pragi, gdzie odbywają się Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie figurowym, reprezentant Polski Władimir Samojłow jest na 16. miejscu po programie krótkim solistów. Prowadzi broniący tytułu amerykański łyżwiarz Ilia Malinin. W wieczornej sesji zaprezentują się pary sportowe w programie dowolnym. Polacy Julia Szczedzinina i Michał Woźniak zajmują 13. pozycję. Jutro od 6 stopni nad morzem, około 10 stopni ma być w centrum, do 13 na południowym wschodzie, tylko w rejonach podgórskich chłodniej, tam 4-5 stopni Celsjusza. Może padać na południu i południowym wschodzie jutro, w dzień na północy, zachodzie i w centrum ma być zachmurzenie małe i umiarkowane. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 18, razem ze mną Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska i Karolina Gonet. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. A Państwo dzwonią, podejrzewając otoczenie Donalda Trumpa, nie bezpodstawnie, o robienie interesów na obniżkach i podwyżkach cen paliw. Polacy zapłacili za podwyżkę cen benzyny i ropy i gazu i tak samo zapłacimy za ich obniżkę. Bo jeżeli rząd obniży podatki VAT i akcyzy pobierane z paliw, to uszczupli budżet. Będzie mniej pieniędzy na edukację, drogi, szpitale, bezpieczeństwo. Więc pan Donald Trump tą wajchę podwyżek i obniżek raz w górę, raz w dół, a Polacy albo płacą zdrowie na stacji benzynowej, albo będą musieli dłużej czekać w kolejce do lekarza, bo będzie mniej pieniędzy w budżecie państwa. Ciekawy jestem, czy zgadzają się Państwo z tą diagnozą. 2 2 7 3 to telefon do Państwa, a to Lightning Seeds i Lucky You już teraz w Trójce. Przed chwilą mieliśmy telefon od słuchacza, który twierdził, że zapłacimy i za podwyżkę, i za obniżkę cen paliw. Za podwyżkę drożej na stacjach będzie, więc więcej z naszego portfela wypłynie, a przy obniżce i cięciu VAT-u i akcyzy zapłacimy mniejszymi wpływami do budżetu. Pan Michał zadzwonił z odpowiedzią. No więc ja chciałem odnieść się do słuchacza, który przed chwilą wypowiadał się a propos obniżenia akcyzy i VAT-u, która negatywnie wpłynie na wpływy do budżetu. No więc tutaj kłania się troszeczkę matematyka, ponieważ jeśli pobieramy 20% od kwoty 5 zł, a pobierzemy 10% dla przykładu oczywiście od kwoty 10 zł, no to prosto można sobie przeliczyć, że niekoniecznie będziemy mieć uszczuplone wpływy, ponieważ kwota bazowa wzrośnie. Jest w tym logika, której nie da się podważyć, ale jest i zapowiedź paliwa za 10 zł za litr. Auć. 13 minut po 18. Teraz w Trójce historia 8-latki z Łodzi, która po śmierci mamy popadła w długi, bo obciążono ją kosztami pobytu dziadka w domu pomocy społecznej. I to dziadka, którego nigdy nie znała. 8-latkę. Ta historia skłoniła młodych ludzi do protestowania w Sejmie. Rozmawiała z nimi Monika Gosławska. Tak nie powinno być. Mówi Agienka Hursztyn, samorzeczniczka klubu Świadomej Młodzieży, którą oburzyła historia Wiktorii. Nastolatka z wrodzoną łamliwością kości porusza się przy pomocy wózka. Przyjechała jednak do Sejmu z Łodzi, by zaprotestować przeciwko obciążaniu nieletnich kosztami za DPS po starszych członkach rodziny. Wiktoria ma 8 lat, ma szkołę, powinna trzeba lalkami albo jakimiś innymi dobawkami i nie powinna teraz, broń Boże, myśleć o żadnych pieniądzach, o żadnych długach. To sytuacja kuriozalna, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. W polskim prawie funkcjonują regulacje prawne, które pozwalają na to, żeby dzieci nie zajmowały się nauką, poznawaniem świata, poznawaniem rówieśników, tylko że muszą się martwić tym, że mogą mieć po prostu dług, to dorośli są zobowiązani do tego, żeby pomagać dzieciom. Kuba, Malwa i Aleks uważają, że konieczna jest zmiana przepisów. Jako 16-letni chłopak nie wyobrażam sobie, jakbym nie miała spotkać taka sytuacja, co dopiero 8-letnią dziewczynkę. Straszna rzecz. Dopiero co w sumie pochowała mamę, ale to okazuje się, że ma długi. To jest coś, co trzeba zmienić czym prędzej, bo to nie wymaga jakichś gruntownych zmian. To jest prosty przepis. Przygotowałam w Biurze Rzecznika Praw Dziecka projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Monika Horna-Cieślak. Tak naprawdę zawiera jedno zdanie, które mówi o tym, że dzieci nie będą płaciły za pobyt dorosłych, krewnych w domu pomocy społecznej. Jedno zdanie, które może naprawdę bardzo wiele zmienić, a na pewno może zmienić historię Wiktorii. Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka nie ma jednak inicjatywy legislacyjnej. Projekt został więc skierowany do wszystkich podmiotów, które ją mają. W proces włączyło się Polskie Stronnictwo Ludowe. Posłanka PSL Jolanta Ziembak-Zik. Wiem, że niektóre DPS-y zupełnie inaczej do tego przepisu podchodzą, ale chodzi o to, żeby to prawo doprecyzować, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Jedno zdanie zmienia bardzo wiele. Szybsze procedowanie projektu? No mam nadzieję, że ponad podziałami bezpieczeństwo dzieci nie powinno mieć barw politycznych. Wsparcie dla projektu zadeklarował Miłosz Kozikowski, przedstawiciel Rady Młodzieżowej przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży i Rady Młodzieżowej przy Prezydencie Rzeczpospolitej. Uważamy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej jest kluczową zmianą, która odpowie na postulaty naszych rówieśników i tak naprawdę na tą fundamentalną potrzebę, żeby to dzieciństwo było długie, a nie dłużne. Radosne i pełne tak naprawdę okazji do tego, żeby się rozwijać. Chcemy jasno ogłosić koniec tych praktyk. Janek Gawroński, ekspert społeczny, samorzecznik w spektrum autyzmu. Idziemy w kierunku upodmiotowienia osób młodych, co też jeszcze umacnia wdrażanie postanowień zarówno Konwencji o prawach dziecka, jak i Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Przypadków takich jak Wiktorii jest więcej. Młodzi ludzie wierzą, że uda im się wpłynąć na zmianę przepisów. W tej sprawie mogą Państwo dzwonić 2 2 7 3. Bo niczyją są przebiegłe lisie zwane, liczą zyski i czekają na oklaski. Te miłości inwigilowane, które żyją według planów i zakazów, są jak ptaki uwięzione, tresowane, swoich skrzydeł nie użyły ani razu. Najpiękniejsze są miłości niepojęte, własne gesty i swój język posiadają. Słowa chociaż nie oszczone są w nich święte, serca, które pragną kochać, już kochają. Najpiękniejsze są miłości nienazwane, nieuchwytne, niezamknięte pojęciami. Są jak koty, które które łaszą się nad ranem swoim i przechadzają się drogami. Własne gesty i swój język posiadają. Słowa chociaż nieoszczone są w nich święte. Serca, które pragną kochać, już kochają. Najpiękniejsze są miłości nienazwane, nieuchwytne, niezamknięte pojęciami. Są jak koty, które łaszą się nad ranem i swoimi przechadzają się drogami. Minut po 18. Młodzi ludzie mogą popadać w długi przez prawo, które jest mało ludzkie. Słyszeli państwo o tym przed chwilą. Prawo pozwala jednak na dochodzenie roszczeń wobec części z tych, którzy młodym szkodzą, a szkodzą m.in. wielkie firmy technologiczne, projektując algorytmy swoich serwisów społecznościowych, internetowych, w taki sposób, by przedłużać czas, w którym ludzie z nich korzystają. Po prostu na tym zarabiają, ale przy okazji niejako wywołując uzależnienie, na które szczególnie narażeni są młodzi ludzie. Prawo daje im jednak pewien oręż, co udowadnia sprawa, w której 6 milionów dolarów muszą zapłacić technologiczni giganci Meta oraz Google, 20-latce, która uzależniła się od oferowanych przez nich mediów społecznościowych. To decyzja, którą podjął sąd pierwszej instancji w Los Angeles, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Big Tech, your gig is over. Big Techy, wasz czas się skończył. Cieszy się przed sądem w Los Angeles jedna z matek, która z powodu wpływu mediów społecznościowych straciła syna. Stop blaming the parents. It's on you. Skończcie obwiniać rodziców. To wasza wina, dodaje inna matka. Firmy się jednak nie przyznają. Już zapowiedziały odwołanie. Będziemy bronić swoich racji, bo każdy przypadek jest inny. Jesteśmy pewni, że udało nam się zapewnić ochronę nastolatków w sieci. Mówi rzeczniczka Mety Lisa Crenshaw. Szanse na wygranie tej sprawy przez Big Techy są bliskie zera, bo dotarto do dowodów obciążających platformy społecznościowe, mówi Kamil Śliwowski, autor bloga Rekonesans Sieci. Sąd wziął pod uwagę mnóstwo informacji i danych od osób, które pracowały w Meta i ujawniły wewnętrzne dane, które przeczyły wielu stanowiskom, które Meta wcześniej i podobne platformy określały, że jakby nawet według ich wewnętrznych badań nie są szkodliwe. Natomiast okazywało się, że tak, według ich wewnętrznych badań mają szkodliwe funkcje i wiedziały o tym. To, co jest argumentowane w tym procesie, to fakt, że te decyzje były podejmowane świadomie. Dodaje Anna Rywczyńska, kierowniczka działu profilaktyki cyberzagrożeń NASK. Te algorytmy świadomie były adresowane do osób młodych, gdzie wiadomo, że ich mózg jeszcze silniej, jeszcze trudniej mu jest przeciwstawiać się technologii. Mamy w klasie taką dziewczynę, czasami jak zapomina telefonu, co się zdarza często, to podchodzi do mnie i pyta się, czy może obejrzeć na moim telefonie TikToka, bo jeśli jest taki jeden osobnik, nam mówił, że w wakacje spędził 18 godzin na telefonie. Mówią mi uczniowie 7 klasy szkoły podstawowej. Telefony są problemem, a zakazy nie zawsze są skuteczne, wyjaśnia dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, w której obowiązuje zakaz korzystania z telefonów, Tomasz Ziewiec. Mimo funkcjonującego zakazu uczniowie sięgają po kryjomu do kieszeni. Zwracamy im uwagę. Czasami przybiera to formę jakiejś kary dyscyplinarnej. Szkoła nie organizuje takiej pomocy specjalistycznej. Pomoc w ramach eksperymentu zorganizowano ostatnio w Austrii. Na 3 tygodnie ponad 70 tysięcy dzieci w całym kraju oddało swoje telefony w depozyt. Efekty? Zaskakujące. Zacząłem spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, ale problem polegał na tym, że nie mogłem nic zaplanować. Spałam lepiej, bo nie patrzyłam wieczorem w telefon. Te efekty nie powinny dziwić, bo gdy telefonu nie ma w zasięgu wzroku, on po prostu nie kusi. Telefon daje o sobie zapomnieć tylko w momencie, kiedy go wyniesiemy do drugiego pokoju. Na przykład telefon, który jest położony ekranem w dół, ale leży na naszym biurku, tak samo nas ściąga praktycznie jak taki odpalony. Możemy sobie w taki sposób pomagać. Mniej pomogą nam za to zmiany, jakie wprowadzą platformy cyfrowe, chcąc uchronić się przed karami finansowymi. Platformy będą się coraz lepiej zabezpieczać. Być może Meta zacznie bardziej radykalnie informować o pewnych ryzykach użytkowników i próbować informować ich tak, żeby potem móc łatwo w sądzie uzasadnić, że te ryzyka zostały podjęte świadomie przez osoby, które korzystają z mediów społecznościowych. W Kalifornii wkrótce na stronach oferujących rozmowy z botami pojawią się chociażby ostrzeżenia, takie jak na paczkach papierosów. A ja ciekawy jestem, czy Państwo by się zgodzili na taki 3-tygodniowy okres, kiedy telefon należy odłożyć, zamknąć na klucz i wrócić do niego dopiero 3 tygodnie później. 2 2 7 3 w tej sprawie, a dzwonią Państwo w sprawie cen na stacjach. Jak ta sytuacja wygląda w tej chwili? Właśnie zatankowałem bardzo dobre paliwo. Nigdy w życiu jeszcze nie tankowałem, nie to, że mam duży bak. Miesiąc temu tankowałem za 300 zł, dzisiaj za 510. Dam jeszcze 100 i podejrzewam, że każdy z nas da 100 po to, żeby skierować tego jednego blondynka na konsylium lekarskie, żeby orzekło, czy on się nadaje do współżycia z ludźmi, czy nie. Wyimaginował sobie, że będzie rządził. Nagrodę Nobla w dziedzinie bandytyzmu mogliby dostać. Jedynie. 2 2 7 3 z kolejnymi komentarzami, nie tylko a propos Donalda Trumpa. Making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slop right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you can leave it alone, you're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give, I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, talk to me. Be the man that I need, need, need. Talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, talk to me. Be the man, man, man, man, man. I'd like to think you feel the same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Autopromocja. Wiosna w Trójce. Wieczorem dwugodzinne muzyczne audycje autorskie. W poniedziałki niebezpieczny i słodki Aksamit zaprasza Anna Gacek. We wtorki zwrotki i refreny.

i jak cena mogłaby być do świąt jeszcze wyższa, to myślę, że to byłby główny temat rozmów drożyzna. Pół godziny temu na specjalnym posiedzeniu w sprawie cen paliw zabrał się rząd. Nad projektami obniżającymi akcyzę i VAT w trybie ekspresowym będą pracować posłowie i senatorowie. Jutro dokumenty mają trafić na biurko prezydenta. Nie przewiduje dymisji minister zdrowia, zapewnił premier. Donald Tusk był pytany o krytykę pod adresem szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Ma ona związek z zapowiedzią NFZ-u przywrócenia limitów w diagnostyce i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Szefowa resortu zdrowia na posiedzeniu klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej odpowiada właśnie teraz na pytania o zapowiadane zmiany. Luka w budżecie na leczenie sięgające 23 miliardów złotych zmusiła Narodowy Fundusz Zdrowia do szukania oszczędności. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli i zniszczyli znaki drogowe informujące o wjeździe do strefy czystego transportu w Krakowie. Znaki te regularnie są niszczone przez przeciwników strefy od momentu jej wprowadzenia, czyli 1 stycznia. Mężczyźni w wieku 20 i 40 lat zostali zatrzymani w jednej z podkrakowskich miejscowości. W trakcie przeszukania jednego z mieszkań policjanci odnaleźli skradziony znak. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na północy, zachodzie i w centrum, a na południu i południowym wschodzie może odrobinę popadać. Temperatura maksymalna jutro od 6 stopni nad morzem do 13 na południowym wschodzie. Przed chwilą w Trójce słuchali Państwo o młodych ludziach, którzy na 3 tygodnie odstawili telefon. W Austrii taki eksperyment się odbył i dzwonią Państwo pod 2 2 7 3. W sprawie tego wyłączenia na 3 tygodnie telefonu mi się zdarzyło coś takiego, że pojechałem na Spitsbergen do stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tam po prostu nie było zasięgu. Jedyny kontakt był przez telefon satelitarny, który wiadomo, że jest drogi i to jest awaryjna sytuacja, a więc jak płynęliśmy tam łodzią, to nam zapowiedział kapitan, że za tym zakrętem, jak wpłyniemy tam w zatokę, to się urywa całkowicie zasięg i zostaliśmy odcięci, wszyscy się żegnali z telefonami i była to sytuacja oczywiście wymuszona. I to rzeczywiście było jak odstawienie narkotyku. Nie wiem, czy bardziej panu zazdroszczę tego Spitsbergenu, czy tego odstawienia telefonu na 3 tygodnie. A to Oasis w Trójce. Don't look back in anger. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za nami Oasis, a przed nami reportaż w programie trzecim. 23 minuty do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Naprawdę trudno zrozumieć sprawę, o której chcemy dzisiaj Państwu opowiadać. Nie tylko dlatego, że niewyjaśniona jest jeszcze kwestia prawna wypadku w pracy, do którego doszło rok temu, ale przede wszystkim trudno pojąć działanie firmy, która po wypadku własnego pracownika zgłasza się do rodziny ofiary 2 dni później. Rok temu w dużej nowosolskiej firmie doszło do tragicznego zdarzenia. Zginął pan Artur. Ukochany mąż, ojciec, syn i brat. Prokuratura wciąż wyjaśnia sprawę, a Michał Szczęch ze studia Kukułcza w Radiu Zachód postanowił zbadać to zdarzenie z najbardziej oczywistej, ludzkiej strony. Artur i Goliat to będzie reportaż do wysłuchania, którego serdecznie namawiam. Została mi w sercu, w głowie ta nasza miłość, ta nasza przyjaźń, te nasze wieczory tutaj na tarasie, żeśmy siedzieli, potrafiliśmy w weekendy sobie usiąść we dwójkę i przegadać do pierwszej, do drugiej nocy. Po prostu bardzo dobrze czuliśmy się w swoim towarzystwie. Ja sama odprowadzałam zawsze męża, jak wierzył, bo to akurat było, odprowadziłam go do samochodu, pożegnaliśmy się, pa. Dosłownie powiem, że no buzi, i to był ostatni raz. Pa, do zobaczenia rano. No już tego rana nie było. Ta maszyna nie miała prawa zrobić jakiegokolwiek ruchu. Zapewnili mnie o tym pracownicy. Ja widziałem tą maszynę no, z odległości kilkunastu metrów i to były dwa takie, że tak powiem, stoły i na górze wielka prasa. No, potężna konstrukcja o wadze kilkudziesięciu ton i na myśl o tym, jak ja to zobaczyłem, jak ja pomyślałem, że to dosłownie zmiażdżyło mojego ojca, to po dziś dzień przychodzą mnie ciarki. To nie miało prawa ruszyć w jego stronę. Proszę wybrać stanowo numer, aby połączyć się z odpowiednim działem. 1. Biuro Zarządu. Przygotowuję reportaż o śmierci pana Idziaka. Chciałbym porozmawiać, jeśli jest taka możliwość. Zależy mi jednak, żeby tutaj się spotkać z kimś u państwa, czy z dyrekcją, czy z kimś takim. Prawa jest ważna. Każdą stronę chcę wysłuchać. Dla mnie jest ważne państwa stanowisko jako firmy. Chciałbym usłyszeć od was, jakby w waszej opinii, co się stało. Oczywiście w tym zakresie, w jakim państwo możecie mówić. To jest zrozumiałe, bo trwa śledztwo. Przecież oni byli odpowiedzialni za mojego męża. On był w pracy. To wydaje mi się to normalne, że powinni zadzwonić, poinformować. Już nie mówię, że ktoś tam miał do nas przyjechać osobiście, ale wystarczyło zadzwonić i powiedzieć, stało się, wydarzyła się tragedia, pani mąż został zabrany do szpitala, a nie my dowiadujemy się w środku nocy od znajomego syna. Wsiadamy w samochód, gonimy, nie wiemy, co się stało dokładnie. Nikt nam nie chciał udzielić odpowiedzi. Byliśmy na SOR-ze w okolicach godziny 5:00. Ja mogłam jeszcze zobaczyć męża. Co prawda już nie żył, ale mogłam go zobaczyć, mogłam go dotknąć, mogłam się z nim pożegnać. Jeszcze, no jak to można powiedzieć, że po prostu no, był ciepły, no taki jak... Ja mogłam jeszcze sobie powiedzieć to, co chciałam mu powiedzieć. Mogłam się przytulić, mogłam go pożegnać. I też w szpitalu nas poinformowano, że już nie chcę mówić dokładnie, czy to było do godziny 7:00, czy do godziny 8:00. Był czas, żeby się pożegnać z tatą. Bo wtedy już ciało było zabrane. Czyli co, gdyby nieznajomy? No dokładnie. Nie mielibyśmy tej możliwości. Firma skontaktowała się dopiero z nami po 2 dniach. W celu złożenia kondolencji. Zastanawiamy się, co by było, gdyby mnie znajomy nie poinformował. Tata był na nocnej zmianie w pracy. My byśmy się zamartwiali. Jeździli po komisariatach, gdzie on jest. Czy zaginął? Pytali po ludziach, co się stało? Odchodzili od zmysłów? Moim zdaniem tu właśnie ukazał się brak jakiejkolwiek empatii. Ale był telefon, dostaliśmy telefon praktycznie po 2 dniach, po południu i pan zapytał się, czy moglibyśmy się spotkać. Po prostu rzucić, rzucić papier, podpisać, tak. Żeby mieli jakiś dowód, że jakaś pomoc została udzielona i odczepcie się. I odczepcie się, do widzenia. No, tak to żeśmy odczuli. I po prostu wyszliśmy wtedy z tej rozmowy i mówię do Miłosza, wiesz co, Miłosz? Musimy szukać adwokata. Bo zobacz, co, jak oni nas potraktowali. To było właśnie wtedy. Ja wyszliśmy z tej rozmowy i mówię, Miłosz, musimy szukać adwokata. Musimy szukać adwokata, bo zobacz, jak oni nas traktują. I tak sobie pomyślałam, i nie wiecie, a ja tego tak nie zostawię i nie pozwolę, żeby ktoś zapomniał o tym, co tu się stało, żeby wszyscy się dowiedzieli, co tu się stało. Mówimy o śmierci człowieka, mówimy o rodzinie, która jest pokrzywdzona tym zdarzeniem w sensie takim, powiedzmy, psychicznym, gdzie trudno jej jest podejmować decyzje bardzo na chłodno. Po drugiej stronie mamy potężnego pracodawcę, który jest przygotowany do wszelkiego rodzaju działań, czy to ekonomicznie, finansowo, prawnie, z każdej strony. No mamy tutaj, powiedzmy, takiego Dawida i Goliata. A pan Altuj tam był sam na tej hali? Czy tam byli jacyś ludzie? Tam byli ludzie z uwagi na jakby potęgę tej maszyny funkcjonowania. No to są różnego rodzaju operatorzy i tak dalej, i tak dalej. No mamy też zarząd, który z mocy prawa odpowiada za to, co się dzieje w zakładzie pracy. Ja myślałam, że on tam jest bezpieczny. Że tam idzie do pracy i tam jest tak, jak powinno być, że ma zapewnione wszystkie warunki pracy tak, jak powinno być, że nie ma prawa się nic wydarzyć. A czemu stało się, co się stało? Ktoś za to odpowiada. Ktoś dopuścił tą maszynę. Jest materiał filmowy z tego zdarzenia, pokazujący wszystko. Ja ten film widziałem około 50 razy i nie wiem, czy to jest jakby dobre określenie, że pan Artur przy odrobinie więcej tego szczęścia on mógłby dostać tylko po nogach. Może by chodził, może by był na wózku, ale z pewnością nie doszłoby do śmierci. Także w mojej ocenie tej śmierci można było uniknąć. Dzień dobry. Dużo teczek. W tym pomieszczeniu, w którym to pan zginął, jest kamera, jest nagranie. I czy z tego nagrania wynika, że tej śmierci, tej tragedii można było uniknąć? Na chwilę obecną niestety takich informacji nie mogę udzielać, natomiast wszystkie dowody zostały zabezpieczone. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci w związku z naruszeniem praw pracowniczych, właśnie bezpieczeństwa z zakresu higieny pracy. Śledztwo aktualnie jest zawieszone w związku z długotrwałym oczekiwaniem na opinię biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Tutaj jest dużo wersji do rozstrzygnięcia. Właśnie błąd pracownika zawsze też musi być w jakiś tam sposób zweryfikowany, ale również pracodawcy, czy tak jak mówiłam wcześniej, producenta. Zapewniano mnie, że wszystko przez tatę było wykonywane prawidłowo. Tak mnie zapewniali pracownicy działu, którzy tam pracowali. Dzień dobry. Ja do pana inspektora, do okręgowego inspektora pracy byłem umówiony. Dobrze, już tłumaczę. Ginie człowiek w miejscu pracy, gdzie teoretycznie powinien być bezpieczny. I teraz, czy taka firma może powiedzieć, to nie my, to ta maszyna. To możemy od razu wyjaśnić na dzień dobry, bo zgodnie z przepisami kodeksu pracy odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie jest pracodawca. Natomiast też trzeba pracodawcy w jakiś sposób zrozumieć, że kupując maszynę, która jest oznakowana znakiem CEK, znakiem potwierdzającym zgodność tej maszyny z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i tak dalej, przyjmuje poziom zaufania, że ta maszyna jest bezpieczna. System powinien zadziałać w ten sposób, że jeżeli nastąpi ta utrata łączności tego sterowania za pomocą tego Wi-Fi, maszyna się zatrzymuje, maszyna się nie zatrzymała. Jakie są przyczyny, to mówię, musimy poczekać na ten raport biegłego, który miejmy nadzieję, że uda mu się, tak powiem, ustalić, co było tą przyczyną tego, że do tego zatrzymania maszyny nie doszło. Ta maszyna była dość zaawansowana technologicznie, więc tym bardziej chyba tacy pracownicy powinni być tak do A do Z jednak przygotowani do pracy. W tym miejscu ten pracownik nie powinien się znaleźć. gdzie się znalazł, między tymi stołami. To jest cefa niebezpieczna i jest to miejsce, gdzie pracownik w ogóle nie powinien przebywać. Tylko tak, czy to niewłaściwe zachowanie pracownika wynika z jego podejścia do zagrożenia, że on stwierdzając, że może nie jest istotne, czy też nie miał świadomości, bo nikt go o tym nie poinformował. No tu trudno jednoznacznie też to ocenić, aczkolwiek inspektorzy stwierdzili, że pracodawca nie sporządził indywidualnej instrukcji do obsługi tej maszyny. Były instrukcje różne dotyczące procesów pracy, tym również przy prasach, natomiast stricte do tej maszyny tej instrukcji nie było. Jeżeli chodzi o tą maszynę, faktycznie spółka przypisuje odpowiedzialność producentowi, aczkolwiek z uwagi na to, że jednak to spółka jest pracodawcą bezpośrednim pracownika, to ona odpowiada za wszelkiego rodzaju skutki działania zakładu i ta ewentualna dalsza odpowiedzialność, załóżmy, że byłby to też i producent, to już jest taka, no można powiedzieć, odpowiedzialność regresowa, tak? Czyli nie może być też tak, że pracownik czy rodzina będzie po świecie doszukiwać się sprawiedliwości, a nie może skorzystać z tej sprawiedliwości u bezpośredniego pracodawcy. Tak mówi prawo. Proszę wybrać stanowo numer, aby połączyć się z odpowiednim działem. 1. Biuro Zarządu. Zależy mi na rozmowie tutaj z Państwem, no, czy jest taka możliwość, żeby się spotkać, porozmawiać. Pan mówi, że to godziny będzie trwało. Dobrze, można rozmawiać godzinami. To nie jest przyjemność, ale taki mam zawód. I teraz moim obowiązkiem jest wysłuchać każdej ze stron. Została mi jeszcze Państwa strona. To mogło się nie wydarzyć i ta śmierć była taka, jaka była. I nie mogę się z tym pogodzić, że ktoś zawinił w jakiś tam głupi sposób, a mój mąż zginął. Po prostu padło na niego. I nie mogę się z tym pogodzić. Bo wiem, że poszedł do pracy, do firmy faktycznie takiej znanej, no wiadomo, w Nowej Soli to chyba największy zakład. Spółka myślała, że po prostu odpuścimy. Że nie będziemy walczyć o swoje, że... To już nie chodzi o walkę, chodzi o pamięć Artura, że po prostu ja zrobię wszystko, że osoby, które zawiniły, poniosą karę. Ja wiem, że to mi tam w niczym to już nie ułoży. Ale będę miała tą świadomość, że ktoś, kto zawinił i powinien dopilnować tego i nie powinna się stać ta tragedia, poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność i może to będzie dla nich jakaś przestroga, że po prostu musi być tak jak trzeba. Tam pracują ludzie, nie maszyny. I ci ludzie mają rodziny i ktoś później cierpi, strasznie cierpi, tak jak my. Czuję się, że po prostu brat pojechał do pracy i zabili mi mojego brata. Nie wrócił z pracy. Nie? To już prawie rok minęło. Dla mnie to jest, jakby się wczoraj to stało. Wcale nic mi nie przychodzi, nic. Nie ma żadnej ulgi. Jak ktoś mówi, że czas leczy rany, nieprawda. Nie leczy. I nigdy się człowiek z tym nie pogodzi. Już nigdy. Ja jestem niepełnosprawny, to zawsze widzę, inaczej chodzi, inaczej się porusza, no to zawsze jakieś tam docinki były. No to wiadomo, że reagował na to też. Rodziców kiedyś zabraknie i on tylko miał zostać ze mną. Jego już nie ma. Mówię, są takie jeszcze chwile, że czasem się wydaje, że podjedzie samochodem, że z tej strony od ogródka zajedzie samochód. Są takie chwile jeszcze, że jeszcze wejdzie. No. Nie. Dla mnie on na razie wyjechał. Chociaż wiem, że to nieprawda. Powoli już sobie uświadamiam, że zapominam jego głos. I włączam sobie filmiki, gdzie rozmawiamy. Ja mam cały czas ten obraz przed oczami. Jak mąż wychodzi do pracy, później jak jadę do szpitala, ja to widzę, ja zamykam oczy wieczorem i ja ciągle to widzę. Ja nie mogę sobie z tym poradzić. Po prostu nigdy nie myślałam, że tęsknota tak boli. A boli strasznie. A nam wszystkim należy się jeszcze kilka słów wyjaśnienia pisemnego od firmy Gedia. Z uwagi na trwające postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę, spółka nie zamierza przedstawiać publicznie szczegółów sprawy. Taki list otrzymało Radio Zachód, a w dalszej części oświadczenia czytamy, że pracownik posiadał odpowiednie kwalifikacje do obsługi maszyny, która zadziałała wadliwie. To był reportaż Artur i Goliat Michała Szczęcha. Kolejny reportaż w programie trzecim usłyszą Państwo w Klubie Trójki, audiodokumencie w poniedziałek o godzinie 21. Kończymy już dzisiejszą audycję popołudniową. Kłaniamy się Państwu. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Elżbieta Malinowska, przy telefonach czuwała Karolina Gonet. Michał Matus, ja do Państwa mówiłem. Zapraszam Państwa już jutro na godzinę 16 na audycję popołudniową z trzecią godziną, w której podsumujemy ten mijający nam już powoli tydzień. Pierwszy tydzień z nową ramówką programu trzeciego. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 7,5 minuty. Dobrego wieczoru. Przykro dzielić jeden sen, ma teraz przeciąć pół na pół, podzielić kredą ciało i położyć serca dwa na stół. Mówisz, że wszystko trwa. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.